أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. لمويتر بتد المقدمة الحزية فينك لتعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد خيت تانت ييب لله اجي لانيال يالا رب العالمين قبرم من ديفيا واشهد تماغي سيرن ان نكلاي مبير لا اله امول بن بور الا الله در يالا وحده موم رك لا شريك امول جن اجي بوكال له نيال كو واشهد تماغي سيرن ان محمد نك محمد عبده جامو يالا ورسوله تي اب يوننتي موي نداوم salla yalna doli ted nga allah yalla alihi ci mom wa sallama te mu doli ko wolu wa hala sa'iril anbiya ak ci mbolem ñi ñu solo wal mursalin ak ñi ñu yoni wa ali kullin ak ñu kenn ku ne wa tabi'ina ak way top ñi lahum ñeel leen bi ihsan and ak rafetal ila yawmid din bo bispenc señ bi talif dafa tambale ci bismillahir rahmanir rahim way tambale tur yalla mi nga xamne moy xewul xewul yi matale yi ak xewul yi jago ci ñenn ni mba nga ne xewul yi di ci ak xewul yi sew yi mba nga ne xewul aduna yi nga xamni mom ñepp la ko maasale ba ci ñi wédde kay moy sax mi ar-rahman ak xewul al-akhir nga xamne ko jagal rek ña geuman tay top ar-rahim to tambale ci bismillah joju le ndax yoonte bi ne won bir mu am solo mu ne suñ ko tambale wu bismillah bu am barke ba barke ba day manke mu tek ci sant yalla mi nga xamni mom rek ay bour dal di yeesal nak pass passul islam te moy xere ne yalla rek ay bour bo xamne jaamu ga day am jariñ ñak ga jaamu am lor xere it ni muhammad ak jaamu la bu yoni mi ndaw julli ci yoonte bi julli ci mbolem ñi yalla yoni te am degeelul jotali ak ñi yalla wahyu te ñew leen ngeen jotali ñañu xamal aw yoon te aw ñu digal jotali moy al anbiya ñañu xamal aw yoon buñu wara aw te wax leen ñu wote ci boole ci moy al mursalu ñu ñep nak dal ñu ñep yalla yalla boole leen te ranga ak jamm ak kep ku jema roy ci ñoom di rafetal ba bis kuñ ci rek yalla yalla boole ci lolu amma ba'du dal gannaaw sante yalla julli ci yoonte bi fa yaqul dana wax al habdu jamu yalla ba الفقير بي اجي اجو الى الله جم سي الله تعالى كوانا ابو الحسن ابو الحسن موي داكن تلم حليون حليون موي تروم المالكي كاي كوجوك مالك الشاذلي كاي كوجوك شاذل غفر يالنا جيغل الله يالنا له نيل كو ولي والديه اك نيل نياري واجرم ومشايخه اك اي سرينم واخوانه اك اي بوكم وسائر اهل السنه ان بولم ني سنه المحمديه سي كوجو محمد غنا سنت يالا جيل جنت بي داي خاملي بوب نينا موم اب جامل بو خامني يالا ريك كو نيور نيكوي داكين تاري ابو الحسن تام تود عليو موي جامو يالا سي غيروم الامام مالك دك دك بي ني واخ سادل موي نيان نك يالا جيغل كو جيغل اي واجيرم جيغل بولم اي سرينم djegal mbollem ay bokkom djegal mbollem ñi nga xam ñoo nekk ci sunnante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam li wax nak moy hazili muqaddamatu luñu jital la bo jange muqadda wala muqaddimatu aji jitu la bo jange muqaddi fi masail ci ay masala min al ibadati ci jaamu yalla yi wa ghayri zalik al ludul lole ala madhhab al imam ci ngirum iman ba malikinte moy malik ibn Anas mi doon Anas rahimahu yalna ko yeram Allah yalla ta'ala kawena li yantafi ngir mu jariño bi ha ci mom al wildanu gonaya wa nahum ak kumel ñoom ci magni ak kumel ne gonay ci magni insha ngeen soobna Allah yalla ta'ala kawena neena li day ab téré la bo xamne mako talif manes na ci tablé jang jëm ci kaw nak fekke da nga bëgg jang fiqh andina ci xéetu jaamu yalla yi andina ci itam xéetu fiqh bi nga xamné moy jëfëlinté ak doomu adama ci ko suuf melne tak soxna fasek jaay jënd ak mirage kon dal neena andina ci yenn masala yo xamne ci walu jaamu yalla la aju waye yenn itam aju ci jëflinte doomi adama ci ko suuf te lepp nak bu ande ko ci girum al imam malik dama bëgg nak neena tane yi nga xamne seenu jang sori wut ñu man ci jarignu ak mel mag bo xamne jang sori wut batay rek mu man ci jarignu lakhastuha gattale nako min kitabi ci sama tere ba al musamma bari buñ tudde won bi humdati saliki ci kenn ko aji sobu kennul aji sobu hala madhhab imam ci gëru iliman ba malik malik fi ibadat ci jaamu yalla ya wa khayru dalik al lolu wa samaytuha te mu tudde ko bil muqaddamati ci muqaddamatu ba yene xe jang bil muqaddimati ni mako xewon legi al haziyati bay ko juk hizza lil jamaati ñal boloma al azhariyati may ko juk azhar mushtamilatan bir muy aji lambo hala hada khashara ci fuk ak ben baban ci ay buntu ne dama jëkën talif tere bo xamne da ko tudde won humdatus salik ala madhhab al imam malik fil ibadat wa khayr dhalik te mel non la jëkën talif ma jukke ci bi nak ma li dama ko jukke ci bobu nopi nak sakal ko turu bopom tudde ko al muqaddamatu al hiziyatu manam téré buñu mëna tambalé bo xamné manku talifé ci sama dëkk way bo won ci kër ci hizza da fas kan téré jël ko ci fam doon talifé téré bi ci dëkk wayam ba ci kër ci al hizza fofu lu ko askan jëmalé momalé gi gëm ko momalé boloma ci ashar nak da len ko dara jaal rek da am dara jo xamné mom da nek fofu ci kër koy tuddé ashar mu far ko dara jaale ñu nek fofu rek ndax seen jambar ak seen taxaway ci l'islam rek nde defuñ ci dara mom mo talif lepp mom jëmi téel bi nak neena amna fukki buntu ak ben boy jang ba ci biir da nga gis ay dog nak ñi wax faslu dana am ci biir yu bare bare waye buntu ci bopam mom fukk ben rek la bu jëkke rek al babu li moy buntu bi ak awolu bi aji jëk fi taharati ci lab te ñi ko wax lab ndax degum kana bo wesso gëm yalla julli mo gëna mag ci l'islam te julli bala bax lab da ko jitu kon nak mu ñëk wax mbirum lab xala wax na allah yalla ta'ala kawena ne wa anzalna wacce nanu min as-samaa'i ci asman ma am ndox tahoran mudi ab laba kon sun borom neena man yalla ma wacce ci asman ndox mo xamne mu laba laba lab la nga xamne da boole lab ak man laba kon almaaw ndox ak tahoru ma di ab laaba kon ma moy ma nga xamne kaana nek na tahiran di aji laab fi nafsi jëmi bopam mutahiran tay aji laabal mutahiran tay aji laabal ni xeyrihi ñeeludul mom tamaa'il bahri niki ndoxum geej wal bi'ri ak teen wal matari ak taw iza lam yataghayyar ndem soppiku shay'un dara min awsaafihi ca melom ya as-salaasati yadiyat wa hiya ta ñoom al lawnu moy melowa manam couleur ba wa tahbu al tafaga warif aqadga bima ci lo xamne yan fakku dana xobiku moy dana deñ hanu ci mom ghaliban ci la gëna bari kan laban niki sow wal hasali ak lem wal bawli ak saw wal hazirati ak ay xayta ndox bo xamne neena lab na te mëna labal boko bëgge xam moy ndox bo xamne dal melawa soti goot tafaga soti goot xadga soti goot ci dara lo xamne mané son nako maytu ba duko laal lu melni sow joti wuta ndox dara lem nonu saw nonu xayta nonu yoyu joti wuñu ndox ni tax ñina mënu ñu taggo ha kay mën nañu taggo joti wuñu dara lu mel non nak bala ndox laab te mëna laabal day mucc ci melni yépp yépp yépp de bu fekké la ko sopp mom yalla ko bolé ak mom ba gis ko na maytu mom duko yak dal diko leral ci kanam waye nak ndox mi mom bala nek mu laati mana label dal da ngay xol melowa tiafka ga xet ga dara bañ ca soppi ko ci lo xamne may son nako maytu ba du ko laal mo xam day ndoxum geej nak ba day ndoxum taw ba day ndoxum ten ba te ndoxum seyan ba sax ni glass bu ñu bayyi ba wuri rek lo lepp teew ko bax fa in taghayyara dem soppi ko na shay'un dara min awsafihi ca melom ya at-talasati yadiyat bima ci la nga xamne tukira tudef nako wanahwi ak lu melni mom fala yasihu kon du wer al wudu jappe min ci mom wala al ghuslu du tiagenu ca ngay wala al istinja du tiagenu tanchu tanchu mo yobbu ko ci wanawa dinde ko sobe neena sa yo xam ndox ma soppi kuna ci couleur ba tax ko ba xet ci lu mel ni nga xam ni mom ndox amuñu genn joté su baba ndox moma mënta jaamoti yalla mënta jaamoti yalla moy do ca mëna japp do ca mëna sangu ca ngaayul farata mba lol sunna niki lol aljuma mba luñu sopp niki lol xit dok mëna yobbu wanak ba yakamte bu la neex yobbu ko ci wana wanak waye kon nga xexé ba la nga jaamu yalla nga awale wat ndox melni li nga wara japp ci ko cër ba waye wonis ko yobbu ci wanak mëno ko foti itam yere yo xamni da am sol suñu mënta julli walé wal mutaghayyir aji soppiko nak bi tahir ci aji lab tahirul aji lab la ghayru tahurin waye nak du ab laba kon yustamalu def nako jefandiko fil adati ci adaya wala yustamalu te def ko jefandiko fil ibadati ci jaamu yalla bu fekke ndox ma la ko soppi day lu lab liki taxé dem ca ba diw ba so ba ataya ba nga man ko ca xamé ca ndox ma lola lu laba ko soppi kon momo ndox mom man nañ ko jëfëndiko ci walu aada moy bo bëggé naan bo bëggé togg bo bëggé sangu sangum toilet bo bëggé foot yéré yo xamné amu sobe suñu mënta julli walé way yépp man nako wayé nak doko mëna jaamo yalla moy doko mëna jappé doko mëna sango ci ngaayu jaamu yalla doko mëna yobbu wanak do ci mëna foot yéré yu amu sobe suñu mënta julli walé wal mutakhayyir aji sotiko nak bin najisi ci sobe najisu sobe la la yusta'malu def ko jefandiko fi shay'in ci dara min al adati ci aday wala fi shay'in du tagel ci dara min al ibadat ci xeti jaamu yalla yi ñana bu fekke nak la sopp ndoxuma day sobe melne am saw dem ca saw doomi adama mba saw mbam yoy nga xamne seen saw sobe la mba xeyta bo xamne sobe la mba sangara ba deret jo xamni sobel yi mo bu fekke mo sopp ndox ba nga man ko xamé ci couleur ba tax ko ba xet mom ndox mom jeexna tu rek ci dess xana day manes nako wogi ak jur manes nako suxate mbay waye manes ko jefandiko dara ci xéti jaamu yalla yi manes ko jefandiko ci walu aada niki nan ba togge ba sango sangu tuwali sax ba dara ndam la ko defone sax nang ko raxas bu fekke beug nga ko jefandiko wa iza taghayyara dem soppiko na bima ci lo xamni fo mom min qararihi tukke na ci ab saxukayam kat turabi ni ci suuf wal mil aqram wa nurati dagn ko dal firé ganjax ak nuré waye nekul ganjax an nuratu dagn koy wax hajarul kilsi dodu kils diko wax itam ay njaxase yo xamne dagn dan njaxase xoromi calcium ak barium ba meuna dindi kawar nalé bo bëggé war ko mën ko dindé kawar nonu mo tuddu an nuratu awdna wala ci lo xamni tawalla da juddona min fu ca ndoxuma kat tuhlu bi niki mbala mbal aw bi tol mukk ci wala ci yag ko saxga fa innahu nak mom la yadurru tulur wa yusta'malu def nuko jefandiko fil adati ci ade wal ibadat ak jaamu yalla ya bu fekk yalla soppi ndox ma dal mom nexutona moytu niki fa ndox may ta ba fa ñi genné ndox ma ca tembe ba seyan nga mo xong cioy fa ndox ma xong cioy ba mo ñul kukk ba ndox ma ñul kukk ba ndox ni bu walé fam wal aw mo soppi ko ci xéetu xorom ba li ñu wax an nura melne fofu dafa am an nura mu doji kilsi yoy ñu waxon ak mbolé sax xéeti matière yi nga xamni mom la yalla leggé suuf yoy xéeti matière yoy bu ñu soppé ndox it du wañi dara rawante nak suuf suuf mom dañu japp ne mom ndox yalla leen boole nga xamni bo ti doon suuf xop ko ci ndox itam du tax ndox ma yaqku xorom bin nonu yalla ko boole ndox momit mom xorom du yaq ndox suuf ba du wañi dara fekkon dafa den rek itam lu minde med bu med bu xéñal ko waye mom lolu ko ben yon ba mu den rek fu wude yi defal ci dari ba tax xet ga nakari mbaabok lola juddo ci ndox bi melni mbala mbal mbaabok ndox bi dal dafa yag lol jekki jekki rek xey ay kenn na dara difu ci kenn ci dara dal mom ta jekki jekki yagay du tax rek mu xey yu yep mom di ci wañi dara ndax loxo doomi adama defu ko te may suko wona moytu kon mom ndox namu sopp ko du te nga man ko jaamo yalla du te nga man ko jefandiko ci walu adama lo ci bëgg def rek man nga ko ci def wa iza waqa'a dem tabina fil may ci ndoxuma al qalil may aji new ka aniyat al wudu' niki ndabi ñap lil mutawaddi ñal aji japp wa aniyat al ghusl am ndabi ca ngay lil muhtasibi ñaar aji sango najasatun sobe walam tukhayyirhu te soppi wuko fa innahu naka mom yasihu dana wer atathhiru lablo wala nga ne labe bi ci mom lakin way yukrahu def nako sip iza wujida lem amesna khayruhu mu bokku tak mom neena ndox mo xamne da yam rek ci japp mbam yam rek ci sangu banoppi nak sobe sa ca dem da neew neew ba nga xamne soppi wuko gis nga ko gis mu dem ci rek mo la xamal ne mom sobe dem na ci way soppi wu ci dara dara mom ndox bu fekke am nga menen ñu sip ko bu fekke amo menen kenn du ko sip su boba su fekke man nga menen ndox mo xamne dara sobe laal ko da ñu sip mi waye su fekke amo menen kenn sip ko tay itam sip dong la bokki jëfëndiko du watay baax te li wax sax moy ndox mo da neew ndax da yam ci japp ci bo de japp wala mayum ci sangu ci boore sangu ne bu do ndox bu bari mom tout sobe dem ci kemu ko ci xame kenn du ko sip sax kon bu fatte neew gi ak bari gi bokku ñu até wal ma ndox ma al musta'malu ma di mu jëfëndiko fi mu boy ci japp wal qusi ak ci ngaay tahurun ab laaba kon la yukrahu def na sip atathhiru laabe wala laablo bi ci mom ba haa wujori khayrihi and ak abuk mudul mom ndox mo xamne ba ca ko kay japp da ko don timale ba ba muy sangu da ko don timale ci dara bam noppé nañu xol ndox ma dara sikku ja mu melni ma ngay do xélé ci robinet ba ndox mel non néna sip nañ ko bu so amé menen so amul menen mom baxna so amul menen baxna waye so amul menen mom ñu sip ko da fekk nu ñap mu nekkon deug deug ñap xam ba ngay japp da nga tojlé won ba ci ngaal nekk ci ngaal farata niki amé janaba wala jigen ju deratam jeex lu mel non nga xam ni ci ngaal farata la bu mi sangu nak mu timale ko mu noppé nak bo xol ndox ma mu set wécc ndax da fekk ko yaram mom set mom nak mom ci bop bu koy jëfëndiko waat ba keneen diko jëfëndiko waat ci ñap ba sangu dal mom sip nañ ko ci kaw nga am menen sax da bu fekk amu menen mom sip ko def bi ci am wa fil musta'mal nak na ci ndox mañ jëfëndiko fi xeyri ci luddul lolu kal musta'mal niki mañ jëfëndiko fi tabarrudi ci serlu ci yaram rek moy seral aw yaram wa ghusl jumu'ah ak talal al ajma qawlan ñaari wax bil karahat ci sibga wa hadamha al ñak sibga bu fekke ndox ma da ci kokay japp ba bu ci sangu ñap ma doon japp bu tejne da doon yeesal rek am japp ba da fek rek mu tang mu newon na japp ndax sayaram sedd ba bu ci sangu da fek ci ngaay sunna melni ci ngaay al ajma ba ci ngaay ko ref teurs nga xam ci ngaay lu ñu sopp la yoy mom neen dañ ca wut am ñu ne bu fekke da ko doon timale da mom noppé bo xolé do gis dara soppi ko ca tay ñu sip ko melne ba muy japp deug deug ak ba muy cangal deug deug ñen ñu dedet ndega mom japp mi doon japp tejle cangal doon cangal farata kon kenn wëttu sip ndox momé wax ci gëna wër nak moy kenn duko sibati ñoo ñu wax lañ sukkandiko faslu li ak dogla tay wax ci dog bi nak yi nga xamne ñoo laap ak yi nga xamne laabu ñu tax ndegam ne nga ndox fekke lu laap moko soppi des na ko mëna jëfëndiko ci ada ni ki togg ba sango sangu tuwalit ba naan ah bu ko sobe soppe mom wacc tu rek ci dess kon warna leral lan mo lab ak lan mo labut kullu hayyin jep aji dund fo wo mom tahirun aji lab la adamiyan bo xamni doomi adama aw ghayruhu ba mu lutul mom wa kazalika naka nonu haraquhu nyaqaw wa luhabuhu ak loram wa mukhatuhu ak aw nyandakhitam wa damhu ak rongoñam wa baydahu ak nenam lepp li dund dal dañu japp ne ko mi dund rek mom labna bo xamni doomi adama bo xam de leneen batay buñ ne luy dund labna ñak wa bayiko ci mom ba lor wa ba ñand xit wa ba rongoñ ga yep batay labna nga xamne fekkone ni kenn ci mo soppi ndox dañu japp ndox ma la ko soppi lu lab la man ko koy jëfëndiko ci walu aada niki togge ba naan gi demé non ghayral masri ndare nen bu nepp di dal ci dal ga al mu'jamati ga ni tombo wa huwa mom al mutaghayyir mo aji sopp ko je al muntimi je aji xey nen mom bu fekke dem na bu nepp ba xey mom legi sobe la fu mu tak dogo mo la jili walé te bu soppé ndox ndox ma yakuna tour rek mo ci dess bu ñu né lepp yu dund rek labna moy lepp yu dund kon te takul sobe man ngay julli yoré walé ko te du tay julli ba baax batay nak buñu né ñak waat ñandax xit yaat lor yaag yépp laab nañu kon bu la taxé nga julli walé ko du wañu dara bu soppé ndox itam waxan nan ko légui waye nak jappal né lolé kat bu xasse med ta fekk mu am dérèt jo xamné boko jamé mu soti ko légui sobé la doko mëna julli walé patay man nga ko misalé téñ ci lu gëna gawa xam téñ da am ñu wax né amul sax dérèt bop waye tané nan dérèt jaamur kon nak amé dérèt jo xamné boko jamé mu soti ko kon bu xasse med sobé la kon fi toll ni téñ yi nga xamné moy dundu man nga ko julli walé té téñ yi nga xamné ño dé to leen mëna julli walé wala banul adami soom doomi adama fi hali hayati ci waxtu dundum ga tahirul ajlab la doomi adama bu dé dundu am soom labna di gëna wër sax moy bu faato itam sooma labna ndax doomi adama bu faato téwu ko lab kon soomay gën ci mom bu faato wax ba gëna wër ba day labna xani bu la taxoon du aaju wu din di mën nga ko julli walé bu soppo ndox it ndox ma dana bax wala gonu mubahil akli soom luñu daganal lek batay tahirul ajlab la kal baqari ni kinay wal ghanami ak gatti wal ibli ak galewi bu yonne nangam day dagan na lek mene nak wala gatt yi xarak bay wala galew kon xamal ne am soom batay labna labna ci lek labna itam ci bu la taxé nga man ko julli walé bu soppé ndox itam soppu ko na ci lu lab rek man nga ko toggé ba nan waye mënu ko jamo yalla nak wa kasalika nak nonu bawluhu bawluhu sawam ma warajihu ak nefarem wa malam yataqazza li fek du agne dina jissim ci sobe buñu ne nangam dagan na lek te mom du lek sobe te japp ne kon sawma labna ay nefarem labna dane buñu xarak bay dagan nañu lek xamal ne kon degam xolti wo len rek sobe tek ci sobe toxalen sobe ni nan tek ci sobe dañu japp ne kon sen nefare labna sen saw patay labna lol motax ni meuna nan beru beru moy xar bi saw ñu dekk ko bu jigeen lañ koy epp def dekk ko dal koy nan diko fajo bu de nak luy lek sobe nak wax ci kanam melni ganar wala ci wala ci wax ci ñuul dañu aaju dañu lek sobe yoy mom bu fekke yewoo len ci bel beru bu len xonte lu lab bayi len rek non ñu dem ak dik di xam ba xam lek nañu sobe bi de kon su baba seen saw ak seen xeyta yep sobe la wala banu khayri ha som dudul ñom nak tayuhun aji top la li rahbihi ñel yapam wa fama lo xamni haruma aramna aklu lahbihi lak aw yapam fala banhu am sawam na jisum sobe la kal khayri ni kifasi wal bighali ak bahlay wal hamiri ak babi wama lo xamni tam kuriha sibefna aklu lahbihi lak yapam wa kasabu ni ki ndegment ndegment moy rabu fad fala banhu am sawam makruhu ni sibla neena lo xamni nak mom degalu ta lek yar la ben mu arama lek babu sibba lek budelu arama lek mom xamal ne am soom sobe la melne fas ak baxla ak mbam dañu arama lek fas amna wute waye budé ci yoon mali mom aram nga lañ japp comme su boba sooma sobe lay doon bu la taxé do ko mëna julli walé bu soppé ndox ndox ma sobe ko soppé sey bo tour ko budelu sibba lek nak melne mous wala siru wala benen ndeng ben dañ bentu moy rap buy fat rek yoy budé ci yoon mali ñu ko sibba lek rek melne borom dayndé wala til yep rek lo ci xamne am soom tak na la dañu sibre nga julli walé ko wa maytatuma medum lo xamne la nafsa dederet la ho ñal ko sa'ilat bi ajiyal ta jubabi ni ki weñ wanam li ak ay xorondom wa dodi ak ay sax tahiratun ajlab la lo xamne meduna waye amul deret jo xamne boko jaman mu soti ko melne weñ wala xorondom wala sax wala aw mbot wala jitt yi mel nonu bu xasse meddi tam tew ko lab lab na nak waye du labuk lek ndax bu den ñu sartu ñu rendiko te rendi wuñ ko gis ko mëna lek melni tay bo fekkon sam show wala saw ñam kenn ci deej tak man ko seppi faawu dang koy seppi sani waye do ko saña lekkale lab gi ñu wax tay moy labuk bu soppi won ndox ñu xam ndox lu lab rek ko soppi loolu ñu jublu ci gogu lab waye labuk lek ki nak mom day aaji wo ñu rendiko motax xayna nga ne waw aw sax lañ koy rendé ba xorondom ñu koy rendé dañ lay wone la yoyu mom loko def ci jubi ci rend rek bu dal dikoy doon melni sax bu fekke sax wa da juddo ci dombu ni ci dombu gerté man nga jek jek yi ko rek nona te jubi ci rend ci yegam ko yi mu dal doy sekk waye bok fekkon med rek non nak mom jëm ji lab na ci boko julli walé mu nek ci sa yaram bay sey yéré du wañu dara lab na ci bu nekkon ci ndox ndox mom lako soppi lu lab la nek mo tako soppi waye labul nak labuk lek lol aji wona te xari fofu du ñu né nak labul labuk lek nga fekko ci saw ñam te neexu ta tekkale ñam wa melne nga fek ay mbot yu sew sew wala ay sangleñ mudé ci la nga bëgg lek mbaa la nga bëgg naan buñ ko mëne séppi mom ñing ko xewon faaw dang koy séppi mu dess nak bu féké mënus ko tekkale ñam wa kon dañuy sét ba xam ku xol ñam wa ak sangleñ yoyé ci daanu ci misal lu ci upp féké ñam wa upp kon sey bo lek ñam wa te lekkale sangleñ ya bu féké tare gam gam le ba xam ñam wa upp ba sangleñ ya upp patay nonu sey bo lek ñam wa ndax ñam dafa jaxé kenn duko wacc ci kaw sik sak dong bu nu wori nak ne lolé ci dé ni ki sangleñ nga wax bu upp ñam wa nak su boba dang koy tour do ko saña lek fas mu ngi ak dog la maytatu adami niou doomi adama ngal anbiya yi dara yonenté najisatu shabala da wax ni doomi adama su xasse faatu legi shabala bam dess adonenté mom bu faato itam kew ko lab waye wax ji gëna wor moy doomi adama bu xasse faatu itam kew ko lab nako yalla terale won rek non la ko terale ba tay watax buna wa qad khalitu mimma taqaddama an arrajiha taharatuha wa an alhayata khalafatha ghillatun ukhra wa hiya ash-sharafu fa sharafu al-adami khalafa ghillat alhayati dogi adama dundu kesse yi du dongu moy terangaw yalla da ko may terangaw dogi adama go xamni moy wutu dundu be bu faato itam wa kasadiki ni baytatu ma medum lo xamni da ho ñal nako nafsu deret sa'idatu bil ajyal kal qablat niki awtay ala al mashhur ta la ñu xiwe wal burhus awtal bidatu al qassar fa ibn al qassar bok na ci sobe yi lepp lo xamni ni da med da fekk mu am deret ju sotiku lo xamni ni mom amu deret ju sotiku ni ki weñ ba xorondo ba sax mom mi nga won bu bedde itam labna lu bokk te lool nga xamni amu deret ju sotiku mom te gis na bu paré ganara xarat beet yi nga xam yépp te am deret rek bu xasse meddi sagale batay lu kenn ci ñoom ganna ba meddé bo xam rongol la bo xam ko ñak la bo xam deret la bo xam ak nen la batay sagal wa ma lo xam ni ubira fakkaleef nako di def nako dina xay ci aji dund ak bay ci wala aji de mimma ta la nga xam ni tahullu do nako wacc al hayatu dund ga kal qarni ni ki dojeen wal hazbi ak ubiya wal juhri ak we wal juldi ak uder ak aw der najisu sabal batay ne na ni dund mo ca dak rek lo xal ni boko di dindi ni met ci mom lolé boko di dindé ci mom sobe lay doon na nga moytu nek lolé ba julli walé ko ak yu demé nonu ngeen xam nga bejeul li dund bokay dund ci mom muy metti wala bu yax wala wé wala der yo yep bu dé dund boko di dindé ci mom itam xam nga sobe la ñu ne galaaj la bu tax na def ko galaaj wax ko ndoko bu julli walé tay sobe su gis ko galaajo ba tay borom door ak ganar ba nga diko ñëd rek fara nit mu soxti ko itam lupp ba soxti ko lupp wolé do ko mëna lek ba dara tax nga bayi ko ci li dund wala bo doon door dañu né bu xaram baaw bay ba nak ak morso dag ci rat morso bobé lu reuy reuy do da koy lek ba da koy def len sobe dong la sand rek ci def bu dé nak lo xamné bu dé dund bokay dind ci mom du ko yépp melni boy japp ganar dong yi taw yi nga xamné boy ruf ci say loxo wala bok nga xamné bu dé lu am kawar melni xar wala bay mu nga dem dal di jël ak ciso ciso kawar ga te du ko yépp du metti dem nonu mom lu lab la boko ci dindé ban ko jëfandiko man nga wat rek kawar lu am kawar te fekk mu dund dal dikoy jëfé diko lepp lo ci xamne ko dund boko be dindi du metti rek soko ci dindé man ko jëfé diko nga ñew ci metti mi neenal la lu am dara ju sotti ko rek ko xé meddu sobel xam nga kon lo ci dindé mu wax tank ba mu wax am yax ba mu wax am bejjen ba mu wax wewa yépp sotti lay doon waye nak la nga xamni bo mu dund boko dindi won du metti ci mom ben kawar gi ma la wax legi boko don xof patay bëre wërëm dungu bu muy xew ya nga xal bu muy dund boko don japp bu jekke ci rustaq la té bu metti patay dung ko jëfëliko waye nak dungu ya nga xamni mo sax ci der yaram wa wala bu dé borom kawar gi na sax ci der yaram wa bu ko sey metti mom legi sogalé don wax bu muy dund boko don dindi muy metti kon nak nga jappalé né bu ñu né nangam mom metti du labna niki lu amul dara ci soti ko kon la bayiko ci mom batay labna.